złotych. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Po spotkaniu Trumpa z Zełenskim Europa z nadzieją patrzy w stronę Ukrainy. Dlaczego przy stole w Waszyngtonie zabrakło Polski? Trwają przepychanki między rządem a prezydentem. Pijany kierowca lawety zabił na drodze troje nastolatków. Dziś ma go przesłuchać policja. Na początek porcja komentarzy po wczorajszej rozmowie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Europejska choreografia przyniosła w Waszyngtonie efekt, pisze Süddeutsche Zeitung. Niemieckie media oceniają, że liderom Europy udało się przekonać Donalda Trumpa do kilku kwestii, ale i tak pokój w Ukrainie zależy od Władimira Putina. Donald Trump wyglądał chwilami jak pośrednik reprezentujący Władimira Putina, ocenia Der Spiegel. Magazyn uważa, że ryzyko grupowej wyprawy za Atlantyk było duże, ale ostatecznie Europa może odetchnąć z ulgą, bo prezydent USA nie narobił na razie dużo szkód. Według Frankfurt Allgemeine po rozmowach w amerykańskiej stolicy panuje dobry nastrój mimo niewielkich efektów ustaleń. Przygotowana przez Europejczyków choreografia nie zawiodła. Tymi słowami Süddeutsche wskazuje, że bez obecności siódemki europejskich polityków rozmowa Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim mogłaby nie przebiec w tak dobrej atmosferze, a prezydent USA nie poczułby się tak zdeterminowany do przygotowania rozmowy prezydentów Ukrainy i Rosji. Die Welt zauważa, że choć kanclerz Niemiec mówi, że efekty przerosły jego oczekiwania, to bliższe spojrzenie na ustalenia pozwala dostrzec brak konkretów. Nic nie jest pewne, wszystko zależy od rosyjskiego dyktatora. Podkreślił to także szef niemieckiej dyplomacji. Johann Wadephul powiedział, że jest jeden człowiek, który musi teraz wykonać ruch i tym człowiekiem jest Putin. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. W rozmowach w Waszyngtonie wzięli udział także sekretarz generalny NATO, szefowa Komisji Europejskiej oraz przywódcy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Finlandii. W spotkaniu nie wziął jednak udziału przedstawiciel Polski, mimo obecności naszego kraju w trakcie wcześniejszych konsultacji poświęconych konfliktowi w Ukrainie. Jest z nami Przemysław Lis. Dzień dobry, Przemku. Dlaczego rozmowy odbyły się bez udziału Polski? Pytałem o to doktora Wojciecha Kwiatkowskiego z UKSW, który uważa, że w spotkaniu w Białym Domu wzięli udział przedstawiciele tych państw, które w przeciwieństwie do Polski są gotowe wysłać na Ukrainę wojska w ramach misji stabilizacyjnej. Ekspert jednak negatywnie ocenia naszą nieobecność w Waszyngtonie. To nie strona amerykańska tak ustaliła, tylko po prostu prezydent Zełenski nie podniósł tego tematu, żeby ktokolwiek z Polski był. Także jest to zrozumiałe, ale z drugiej strony jest to troszeczkę dziwne. Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki powiedział mi jednak, że nieobecność Polski w Białym Domu nie jest związana ze stosunkami polsko-ukraińskimi. Ja myślę, że jest rzecz wewnętrzno-polityczna i to zależało nie od Zielenskiego, a od relacji między prezydentem i rządem Polski. Rząd podkreśla, że podczas ostatnich łączeń europejskich liderów Polskę na wniosek strony amerykańskiej reprezentował prezydent Karol Nawrocki i to on powinien być obecny w Waszyngtonie. Prezydent uważa jednak, że w tym formacie rozmów udział powinien wziąć przedstawiciel rządu. Zaznacza też, że spotka się z prezydentem Trumpem na początku września. Przemysław Lis, bardzo dziękujemy za relację. A Centrum Informacyjne Rządu poinformowało przed chwilą, że premier Donald Tusk weźmie udział w dwóch ważnych spotkaniach online poświęconych rozmowom, które odbyły się wczoraj w Waszyngtonie. Najpierw o godzinie 12 Donald Tusk dołączy do rozmów w ramach tzw. koalicji chętnych, czyli grupy krajów wspierających Ukrainę, a godzinę później o 13 weźmie udział w wideokonferencji Rady Europejskiej. Być może dziś dojdzie do przesłuchania kierowcy lawety, który pijany wjechał w trójkę nastolatków w miejscowości Grochowe. Do wypadku doszło wieczorem. Śmierć poniosły trzy osoby podróżujące prawidłowo jadącą osobówką. To 19-latka, jej 12-letni brat i 18-letni chłopak, mówi Bernadeta Krawczyk z komendy. Kierujący autolawetą przebywa w szpitalu teraz, pilnują go policjanci. Całe to zdarzenie, czynności są pod nadzorem prokuratury rejonowej w Mielcu. W dniu dzisiejszym po wytrzeźwieniu może uda się przeprowadzić czynności z jego udziałem. Na lawetę prowadził 34-letni kierowca. Pierwsze badanie wykazało, że we krwi miał 1,5 promila alkoholu. A w sumie na polskich drogach policjanci zatrzymali wczoraj ponad 500 kierowców kierujących po spożyciu. Rozpoczęły się egzaminy maturalne w terminie poprawkowym. Dziś część pisemna, a jutro część ustna. Dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Agnieszka Muzyk, uważa, że ponad 90% podlaskich maturzystów, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości, chce go poprawić. To są ci, którzy z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym nie uzyskali tego minimum w postaci 30%. W tym roku uprawnionych do sesji poprawkowej w województwie podlaskim jest 997 osób, ale deklaracje przystąpienia do egzaminu poprawkowego złożyło 914 osób. Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej niezdanych egzaminów było z matematyki, a wyniki egzaminów poprawkowych zostaną podane 10 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo słońca i ciepło, temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni, tylko w kotlinach górskich i nad samym morzem, miejscami od 20 do 22. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Miło, że nadal są Państwo z nami, z Trójką. Do 11 będziemy tutaj w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Justyna Grabasz. A tę godzinę audycji otworzy nam kolejny kobiecy głos. Głos Meli Koteluk. Za tobą długich okrążeń tysiące. I Mela Koteluk zabrała nas w Himalaje. Tak rozpoczynamy drugą godzinę audycji Dobrego Dnia. Mam nadzieję, że nigdzie Państwo nie będą uciekać przez najbliższą godzinę, bo my tutaj dokładamy wszelkich starań, żeby to była dobra godzina. Ale to trzeba słuchać Trójki. Dużo ciekawostek przed nami, filmowych między innymi. Przyjrzymy się na przykład filmowej hiszpańskiej produkcji Drugie Miejsce. Przed nami także, jak co wtorek, Przyjaciel Dźwięk Michała Margańskiego. No i rzecz jasna, płyta tygodnia. A co mamy tym razem? Tym razem jest to album Interior Life Oak, za którym stoi Cass McCombs. Maybe Miss Maybe Will, or maybe Miss Maybe Won't. Maybe Miss Maybe Will, or maybe Miss Maybe Won't. Maybe she'll lace your boots, or maybe she'll polish your flute, or maybe she'll dig your root, or maybe she won't give a hoot. Miss Maybe told me to eat my tail, it tasted awful. Why do I listen to you, Miss Maybe? You commit nothing, but I love you anyway. Miss Maybe told me to strip and paste the six-pointed seal, muttering hee-haw and Hebrew and hoo-ha. I did all that stuff just as you ordained. Maybe she will, maybe she won't, maybe she do, maybe she don't. If she do, it's not up to you. Miss Maybe, when you're near, the air is bright and clear. Miss Maybe, when you're gone, I feel I can't go on. And when you're far away, like maybe it's there you'll stay, and maybe I'll turn old and gray, waiting for your golden ray. And again, maybe I. Album nazwany na cześć drzewa pochodzącego z północnej Kalifornii, Interior Life Oak. 16 kompozycji, z których właściwie wszystkie są udane. Nie oszukuję, warto posłuchać w całości. Za nami utwór Miss Maybe, który tak jak reszta kompozycji na płycie w zasadzie wypełniony jest literaturą, bardzo dobrymi tekstami, no i gitarami, które naprawdę zapadają w pamięć. Niezwykle przyjemne folkowe brzmienie, chociaż nie tylko folkowe, bo przecież poza folkiem dzieją się tutaj także inne znakomitości. Idealny album na taką sierpniową już nostalgię, a stoi za nim, przypominam raz jeszcze, Cass McCombs. No właśnie, sierpniowa nostalgia, to się powoli wkrada, jak się zaczyna druga połowa sierpnia. Dlatego teraz na naszej antenie piosenka bardzo nostalgiczna. Lana Del Rey i Summertime Sadness. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know

time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the nass with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, sick air sucked up into his mind, like a leper messiah. When the kids had killed a man, I had to break up the band. Ziggy Stardust, czyli David Bowie. Artysta, o którym można opowiadać dużo i często. I co ciekawe, właśnie powstaje nowy podcast o tym wyjątkowym muzyku, a opowiadać o nim będzie, uwaga, Kate Moss, wieloletnia przyjaciółka artysty. Ośmioczęściowy podcast stworzony dla BBC, Muzyka Odkryta. David Bowie Challenging przybliży twórczość tego muzyka z lat 1970-75, czyli właściwie z okresu, w którym powstał album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. A ja przypominam, że my jako Trójka także mamy mnóstwo ciekawych podcastów Państwu do zaoferowania. Podcasty Trójka polskieradio.pl /trójka, tam szczegóły dotyczące tego, co można znaleźć na naszej stronie. No i właśnie, wspomniane podcasty, news albo fake news, klub Trójki, było sobie zdjęcie, piknik naukowy, historia pewnej płyty. No wybór jest naprawdę ogromny, zachęcamy do słuchania. You got me feeling like I'm unignited. You got me feeling like I'm wasting time. You got me feeling like I'm unexcited. You got me feeling. You got me feeling like I'm uninvited. You got me feeling like I'm outside. You got me feeling like I'm only feeling like it. You Got Me Feeling, grupa Parcels na trójkowej antenie. A ja tak jeszcze w temacie podcastów o znanych muzykach spieszę z informacją, że powstaje także nowy film biograficzny o Sinéad O'Connor. Film, nad którym prace toczą się podobno już od czasu premiery dokumentu Nothing Compares z 2022 roku. Reżyserować ma Josephine Decker, pracując na podstawie scenariusza irlandzkiej pisarki Stacey Gregg. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. A jestem ciekawa, o jakich słynnych muzykach chętnie zobaczyliby Państwo filmy. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Ten adres czeka na wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Winogrona jasne Luzem, cena przed obniżką 16,99. Teraz 58% taniej, tylko 6,99 za kilogram. Polskie pomidory malinowe Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 50% taniej, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy.

No, zdecydowanie Aleksandrowi Szalonkowi energii nie brakuje, zresztą nazwisko zobowiązuje. No i to, proszę Państwa, jest nowość zatytułowana Płyń i już tę piosenkę można znaleźć w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę. Jakby co, trójka.polskieradio.pl, / głosowanie, a nasza lista przebojów w piątek o godzinie 19. Mocno trzymamy kciuki za Aleksandra Szalonka. Bardzo dobre gitarowe brzmienie, trochę taki klimat lat 80., który coraz częściej wybrzmiewa w muzyce młodych artystów. A co wybrzmiewa w muzyce Little Sims? Niech ocenią Państwo sami. Przed nami Young. Yeah. My testing 1, 2, 1, 2. Yeah, okay. Here we go. Who's that creeping in my window? Who? I get a hot flash whenever the wind blows. Nothing to my name now when everybody knows. Yeah. When I'm in need of cash, I go down to the bingo. Bingo. Last night I asked Jenny for a quid. This is the fifth time I'm used to taking the piss. A bottle of Rio and some chicken and chips in my pumps and my wine house quiff. We love you, Amy. Who's that knocking at the front door? Bills, bills, please no more. I'm 20-something young, my priorities straight. Yeah. I need to buy a booze and I need to buy a draw. This summer I'm going out every night. Yeah. Anyone can get it, I ain't scared of a fight. You can be down or be on the other side. True. But this is my idea of the perfect life. Listen, yeah. But taught myself to fire when I needed ammunition. That's right. I taught myself to sing and I taught myself to shout. No. I taught myself how to get by and go without. Easy. I taught myself to make a proper English breakfast, 'cause I'm a little teapot short and stout. I am. I'm that girl all alone in the crowd, 'cause all of yous are followers and do it for the clout. Yeah, yeah. I can't afford to be what everybody's on. The only way I can afford is if you do a discount. I'll probably be overseas. I speak a lot of French. Wee, wee, wee. Mate, you're just a hater, 'cause my future's bright. And this is my idea of the perfect life. Tak sobie teraz myślę, że Little Sims jest jednak niepodrabialna, a od momentu tegorocznego openera wiem też, że gra znakomite koncerty i pięknie się uśmiecha. Jakby co, do 11 zostało nam tylko 14 minut. Fajny film. To kolejna produkcja z Hiszpanii, która tego lata pojawia się w naszych kinach. W dodatku to wypełniony muzyką film, bardzo już doceniony w kraju swojego pochodzenia. O drugim miejscu, bo taki jest jego tytuł, z Agnieszką Drewno, popularyzatorką kina hiszpańskiego w Polsce i polskiego w Hiszpanii, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dlaczego drugie miejsce, a nie pierwsze? No, czasami drudzy są pierwszymi i mam nadzieję, że będzie tak samo w przypadku filmu Segundo Premio, czyli właśnie drugiego miejsca, jak powiedziałeś, filmu z 2024 roku w reżyserii Isakiego Lacuesty i Paula Rodriguez'a. 11 nominacji do nagród Goya, czyli tych hiszpańskich Oscarów, zdobywca 3, najlepsza reżyseria, najlepszy montaż, najlepszy dźwięk. Film zdobył również główną nagrodę na Festiwalu Filmów Hiszpańskich w Maladze, a także nagrody za najlepszą reżyserię reżyserię i najlepszy montaż. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że to jest film muzyczny. Jak najbardziej. Przenosimy się do Grenady lat 90. Znany, uznany zespół indie rockowy przeżywa najtrudniejszy moment w swojej karierze. Basistka opuszcza zespół, gitarzysta wpada w ogromne uzależnienie od narkotyków, a wokalista mierzy się z procesem pisania i nagrywania trzeciej płyty. Później okaże się, że ta trzecia płyta na zawsze zmieni scenę muzyczną Hiszpanii. Krótki opis filmu sugeruje, że to będzie historia zespołu Los Planetas. Tak, na pewno. Ale z drugiej strony reżyser filmu puścił wodze fantazji i wprowadził wiele wątków fabularnych, powiedzmy w ten sposób. Połączył je, także film możemy interpretować jak chcemy. Film jest przeznaczony i dla widzów, którzy zespół znają, i dla tych, którzy nie mają o nim zielonego pojęcia. Ale muzyka indie rockowa jest popularna w Polsce. Tę hiszpańską może nieco mniej znamy, ale tak pomyślałem sobie teraz, że właściwie Hiszpanie lubią opowiadać o swoich popularnych zespołach. Bardzo, bardzo lubią opowiadać. Bo tych filmów powstaje sporo. Tak, bardzo lubią opowiadać o swoich popularnych zespołach, bardzo lubią opowiadać również o muzyce ludowej, nie bójmy się tego słowa, na przykład flamenco. I trzeba przyznać, że nie tylko Carlos Saura, który oczywiście mistrzowi oddajemy tutaj cześć, ale powstało mnóstwo znakomitych filmów o tym gatunku muzyki, które po prostu powalają, są tak świetne. Mam nadzieję, że polskim widzom muzyka Los Planetas, zinterpretowana ponownie przez aktorów grających w filmie, spodoba się, ale przede wszystkim to jest jednak film o innych ważnych w życiu sprawach. Jak najbardziej. To jest film o przyjaźni, o miłości. To jest film o tym, że trzeba się czegoś zrzec w imię dobra. O mrocznym smutku, o Saturnie, o melancholii. To jest film o poecie w Nowym Jorku. Tu jest nawiązanie oczywiście do Lorki. Jak bardzo pasują tutaj słowa Lorki, że z Grenady nie można uciec. Można ją opuścić, wzlatując w niebo. Te słowa możemy interpretować na dwa sposoby. Nie da się z niej po prostu tak wyjechać, jedynie można uciec przez śmierć. Albo, metaforycznie, przez artystyczne dziedzictwo. I ja mam nadzieję, że Państwo ten film bardzo skłoni do refleksji i właśnie będą chcieli Państwo do Grenady pojechać, być może pójść śladami zespołu Los Planetas i będą mogli Państwo z tej Grenady uciec po to, żeby do niej powrócić. Jeżeli nawet nie w te wakacje, to może za rok, ale rozumiem, że drugie miejsce jest ciągle świetną propozycją właśnie na lato. Ja tak myślę, bo możemy właśnie się przenieść do miasta, wspaniałego, pięknego, według mnie jednego z najpiękniejszych miast Andaluzji, i możemy poznać to miasto i możemy posłuchać niezależnego zespołu, który do dzisiaj działa, do dzisiaj śpiewa i jest tak naprawdę częścią historii Hiszpanii. Z Agnieszką Drewno rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a my zapraszamy do kin na film Drugie Miejsce i do Grenady, rzecz jasna. Lover Girl i Lady to przed nami. The skyscraper's causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, a love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you in my world. It is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be. Love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be in love. I wait by the phone like a high school movie. At the show you'll come running to me. Think I see you in the wings, but I'm hallucinating.